У эфіры радыё «Свабода», з вамі Зміцер Бартосік. Гэтым разам мы паедзем у вёску Шклінікова, што ў Мядзельскім раёне. Немалады падцягнуты мужчына з вясёлым і разумным позіркам, жыхар вёскі Шклінікова Міхаіл Чарняўскі, чалавек незвычайны. Ён былы настаўнік, філёлях па адукацыі, але ўсё жыццё працаваў выкладчыкам працоўнага навучання ў маладачанскім тэхнікуме. І замест таго, каб па выхадзе на пенсію насалоджвацца заслужаным адпачынкам, гуляць у даміно ў двары, чакаць вечнага падвышэння той пенсіі, Міхаіл з'ехаў у радавую вёску, у бацькоўскую хату, дзе робіць з дрэва куфлі, капілкі, шкатулкі, падстаўкі пад кветкі і пры гэтым не адчувае ніякай адарванасці ад жыцця. Кінуў горад, вот, і перабраўся ў бацькаву хату і займаюся трошкі гэтым дрэвам. Мою сюды жонку прыцягну, яна надта не хоча любіць гарадское жыццё. А я дык мне добраму вот так павязковаму бы тут хадзіць. І занятак увесь час ёсць, а ў горадзе не знаю, чым заняцца. Нема калі сумаваць. А інтэрнетам карыстаецеся? Карыстаюся інтэрнетам ёсць. Вот тут і камп'ютар. Вот сюды як перабраўся, дык тады пачаў асвойваць. Збольшого ў сацыяльных сетках там то зарэгістраваўся, каб і збываць прадукцыю трохі там. Ну, так здаю ў асноўным у магазіны ў Мінску, ГУМ-ЦУМ, там Беларусі, вот Няміга, ну і па абласных цэнтрах. Дарэчы, калі набываеце дэкаратыўны посуд, дык будзьце уважлівыя, не з кожнага кубка можна бяспечна піць. Это под пиво? Ну, як под пиво, ну, декоративное. Ведь их посуду я... Этот треба сертификат на эту справу, как посудиной это было покрыццё адпаведнае. А такого цяпер і не выпускае беларуская прамысловасць і расійская па дрэву, каб можна было пакрыць і піць. І ў інтэрнэце лазіў і замежныя, і ўсё там напішуць нейкае, а тады ўсё-такі нешта там ёсць. Такое шкоднае, што вот гэта хахлама расійская. Дык то гэта там пачытаеш, там і волава, і цынк, гэты металы пакрываюць яны спачатку гэта, а тады ўжо залепліваюць гэты там яічны жалток. Ну гэта вельмі складана, і дарагія яны становяцца вырабы. Дэкаратыўна-прыкладнымі вырабамі Міхаіл Чарняўскі займаецца не адзін дзясятак гадоў. Пачыналася ўсё ў вольныя 90-е пад эгідаю таварыства беларускай мовы. Беларускі сувенірны бізнес станавіўся на ногі, але так, на жаль, і не стаў, бо не далі. Займаюся гэтым, як пачалася перабудова. Таварыства беларускай мовы вы пэўна ж ведаеце, так? Цяпер Трусаў, тады быў Гілевіч. А ў яго быў сакратар Сумараў Яўген. Дык ён гаворыць, чаго ты там сядзіш? Надо шавяліцца трохі. Я говорю, давай пры таварыстве беларускай мовы створым там сябрыну ў політэхнікуме. Ну, стварылі мы сябрыну, там некалькі чалавек там на беларускай мове пачалі выкладаць прадметы. Ну і вот, а сябрына яшчэ, яна магла гаспадарчай дзейнасцю займацца. І пачалі мы сувеніры розныя там думаць, што рабіць. І вот гэта адзін, так сказаць, з прадуктаў, што мы ў той час рабілі. Ну а як індывідуальны прадпрымальнік я гэтай справай займаўся і хлопцаў там сабраў, ну, можна было там розныя варыянты, дагаворы падрада там. І рабілі іх, рабілі гэтыя кубкі, маладзечна, пакуль не стала цяжка. Цяжка стала таму, што ўжо не можна было наймаць людзей, аднаму працаваць, ці там блізкіх родзічаў якіх-небудзь, а што там жонка, дачка ў мяне, а болі нікога нема, каб хто дапамагаў. А гэта за арэнду трэба было заплаціць за цяпло. І нічога не заставалася там, калі аднаму працаваць. І кінуў я гэты горад і перабраўся вот сюды ў вёску. Вы працуеце адзін? Адзін працую. Цяпер я адзін працую вот тут вот так паціху. пенсіянер ўжо 3 гады, як пенсіянер, дык я ўжо тут над... З гэтай працы можна жыць, можна выжываць, можна добра жыць, можна сціпла жыць. Сціпла можна жыць. Сціпла жыць. Сціпла жыць. З расійскага тэлевізара ў беларускія вушы ўліваюцца страшныя казкі пра ліхія 90-е. Але з кім не гавару, з людзей ініцыятыўных, спраўных, усе з цеплынёй успамінаюць менавіта 90-е, як гады надзеі, гады адраджэння, гады адкрытых межаў, як самыя яскравыя гады ў жыцці. У параўнанні з сённяшнім працвітаннем 90-е гады былі вольнымі. Ну, цяпер сувеніраў гэтых. Вот у 90-е, у пачатак гэтых 2000-х гадоў не было ў магазіна. Разбіралі імгненна гэтыя кубкі. Вот паўлінка лягу, вот цяпер купалінка там, ну, ці кірмаж гэты. Дык яны план рабілі на нашых кружках. Гаварыць, каб не вашы кружкі, дык у нас бы плана не было. Вот. Разыходзіліся яны. А цяпер і кітайскага, і расійскага там, ці кітайскага пад выглядам расійскага, і зубро ўжо пачалі кітайцы рабіць і пісаць Беларусі. І ўсё гэта да таго таннае, да таго гэта самая канкурэнцыя. І фабрыкі нашых мастацкіх вырабаў яны таксама не могуць шкатулку зробіць, ну там 200-300 ўжо ў розніцы. Людзі думаюць, купляць ці не купляць, калі там стаіць 80 ці там колькі там кітайскія. Я надта не цікаўлюся імі, но бачу, што гэта вельмі... Кітай прыйшоў на гэты сувенірны беларускі рынак? На сувенірны рынак прыйшоў. Ужо зуброў выпускаюць яны. Ну, аб'ёмна. Ён там простенькі гэты зубрык, но я не ведаю, колькі цяпер не... Вёска Шклінікова схавалася ў Сасонніку недалёка ад Мядзіла. Тут жывуць усяго 5 чалавек. Але ў жывапісным лесе каля вёскі можна ўбачыць падмуркі і склеп былой пачатковай школы, дзе пачынаў сваю вучобу паэт Максім Танк. На пачатку вёскі стаіць абеліск памяці вяскоўцаў, якіх спалілі карнікі. Галіна Фарыно, жыхарка суседняга гарадзішча, таксама магла быць забітая падчас той акцыі, але дажыла да нашых дзён і захавала цудоўную усмешку. У 1943 годзе Галіне было 20. Ці не таму яна так доўга жыве і усміхаецца, што нават тады, у ліхую пару, бачыла ў людзях найперш людзей, а не салдат і ворагаў. Чортых немцаў гэта я іх надта баялася. Можа, гэта яны былі, можа, каторыя і добрыя, лётаюць на гэтых, на конях, нехта, дык як загірдаячаць, каб да варот не падышлі, а некаторыя нічога. Так гэтак засмяецца і паехаў на кані, і паехаў. Ну і партызаны ж нічога былі, не скажу, што я іх вазілі, дык... Былі яны для мяне очень хорошыя. Ім рвалі, каб скарэй заехаць. Партызан Галіна разам са зброяй ноччу вазіла з вёскі ў іхны лагер. Яны ж незнакомыя мне, але партызаны былі добрыя, нічога не скажаш. Я іх вазіла ў пасёмку, вечарам, лесам, оружію нагрузілі сваю. На коня. У мяне быў конь, мужык мой ўжо быў на вайне, не было. А яшчэ конь быў не забрадзены, пасля забралі коня ў мяне. І я іх вазіла на гэтым кані. А што ж, надо? Оружію нагрузілі цэлы воз усяго. І ўсё. І я ўжо сядзела перадыкі влад, што плакала і прасілась, і ўсё. Хто ж табе што будзе ці пусціць ці не? Я іх завязла ж у Куранец, а я ж ночі вазіла, каб не ўняў дзень, хаваючыся, і павязла, дзе ж я адкажуся. Вязі, хоць і плакала, ну, нічого не скажу, добрыя былі, нічого не яны мене там білі, не яны там мне угражалі, нішто, добрыя Той как скорей и скорей, как гнала, как скорей, как скорей. И вот туда у куронец, под самый куронец, оружие все сняли. Это у нас, а меня отправили назад домой. Над брамой у Михаила Чарняўскага вісіць надпіс «Скліникова 1323». У 16-м стагоддзі Шкальніковская двор і воласць Скленніковская, Скленнікова. На картах Речы Паспаліты, Вялікае княства Літоўскае, таксама Скленнікова. Вот. У 1324 годзе, это першае упамінанне Мядзіла, таксама Скленнікова. Там, здаецца, самі рыцары пісалі, даносілі, што яны пабывалі тут у полацкай зямлі і разбурылі замак Мядзельскі ў воласці Скленнікоўскай. Адсюль я ўзяў гэту лічбу. Адносна беларускай будучыні Міхаіл называе сябе асцярожным аптымістам, бо турыстаў больш не становіцца, але большая цікавасць беларусаў да свайго. Каб былі турысты, неяк во яшчэ 90-е гады, мо 94-е, не помню, на Нарач прыеду і ездзілі гэтыя аўтамабілісты з Англіі, з Галандзіі нейкія, яны ехалі там арганізаванай групай і заязджалі на Нарач. Я там як стану ў гэтым, дзе яны прыязджаюць, дык яны там расхопывалі толька так вас. А зараз іх няма. Дадому я вяртаўся, як заўжды, не з пустымі рукамі, а з добрым куфлем і з капілкаю для дзяцей. Хай, думаю, кідаюць новыя манеты. Мо за год не змізарнеюць. У эфіры «Радіо Свабода» мы з вамі наведаліся ў Мядзельскі раён у вёску Шклінікова. З вамі быў Змітер Бартосік. Да новых сустрэч у эфіры!